الباب السادس والثلاثون ومئة باب السلام على الصبيان بچوں کو سلام کرنے کا بیان عن انس رضی اللہ عنہ انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے بخاری و مسلم